Wollen wir euch keine Arbeit. Thank you. Martwy. good guys, me and my fight us over for. Bad enough. Oh shit, hát rég járunk van. Nem vetted észre, utána taxálunk még. Rég járunk. Yeah.